Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Minęła 10. Michał Nogaś, dzień dobry Państwu, program trzeci. Małgorzata Spór przedstawi najważniejsze wiadomości. Udało się górnikom czy lekarzom, dlaczego ma się nie udać rolnikom? Kolejna grupa zawodowa szykuje strajk. Ratownicy Topru ostrzegają turystów bez doświadczenia przed wycieczkami wysokogórskimi w Tatrach drugi stopień zagrożenia lawinowego. Zwycięzca rajdu Dakar wraca do kraju. Na warszawskim lotnisku Rafał Sonik ma wylądować około 14. Po porozumieniach rządu z lekarzami i górnikami kolejne grupy zawodowe chcą walczyć o swoje i grożą protestami. Do powszechnego strajku szykują się już rolnicy z OPZZ-u, którzy alarmują, że ceny ich produktów są coraz niższe, a sytuacja finansowa ich branży katastrofalna. Protestów nie wykluczają też nauczyciele i związkowcy z Polskiej Grupy Energetycznej. Jakub Dymek z Krytyki Politycznej mówił rano w Trójce, że nie dziwi się, że związkowcy wybierają taką właśnie formę walki. Taktyka krótkoterminowego załatwiania spraw, jaka w Platformie dominuje, musi rodzić kolejne protesty, bo to jest tak, że górnicy zagrożą paleniem opon, czy wybiorą się pod Sejm i negocjacje nagle zaczynają nabierać tempa, a wieloletnie rozmowy czy komisja trójstronna efektów nie przynosiła, co oczywiście ośmiela kolejne grupy zawodowe do prowadzenia takich, a nie innych negocjacji, czy takich, a nie innych metod strajkowych, czy zapowiadania pogotowia. Najlepiej sobie radzą właśnie ci, którzy mają silną reprezentację związkową, dodaje redaktor naczelny Rzeczpospolitej Bogusław Hrabota. Im lepiej reprezentowana grupa interesów, im mocniejsza, im wyposażona w mocniejsze instrumenty, tym łatwiej wyrywać od rządu pewne rzeczy. Są w Polsce całe grupy ludzi, którzy są w ogóle niereprezentowani, prawda? To są najczęściej najsłabsi ludzie. To są emeryci, to są mieszkańcy zubożałych dzielnic miast, które w ogóle nie mają żadnej reprezentacji. Na razie rolnicy na przykład z Podlasia wysyłają do rządu listy z prośbą o pomoc. Powszechny strajk rolniczych OPZZ-ów ma zostać ogłoszony w niedzielę. Ratownicy ostrzegają, wysoko w górach są bardzo trudne warunki dla turystów bez doświadczenia. Trudno poruszać się nawet samym toprowcom, o czym świadczy choćby nocna akcja w rejonie Przełęczy Zawrat od strony Doliny Pięciu Stawów. Tam turystka doznała bardzo bolesnego urazu stawu kolanowego. Zgłoszenie do ratowników dotarło wczoraj około 14, a akcja zakończyła się dopiero o pierwszej w nocy, czyli po 11 godzinach. Bo jak tłumaczy Trójce ratownik Tomasz Wojciechowski, były bardzo trudne warunki pogodowe. Został zadysponowany śmigłowiec, jednakże ze względu na niski pułap chmur śmigłowiec nie mógł dolecieć, zawrócił z powrotem do Zakopanego i cała wyprawa musiała odbyć się w sposób tradycyjny, czyli trzeba było na piechotę tam dotrzeć, zaopatrzyć osobę poszkodowaną, no i przetransportować ją w dół. Kobieta została przetransportowana do zakopiańskiego szpitala, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wczoraj wrócił Krzysztof Hołowczyc, dziś z Argentyny wraca Rafał Sonik. To pierwszy Polak w historii, który indywidualnie zajął pierwsze miejsce w najtrudniejszym rajdzie świata – Dakarze. Z ogromną przewagą wygrał klasyfikację w kategorii quadów. Można by powiedzieć do 7 razy sztuka. Żeby wjechać na najwyższe miejsce na podium, Rafał Sonik czekał aż 7 lat. W czasie tegorocznego rajdu Polak wygrał 3 etapy, a na podium pojawił się 8 razy. Krzysztof Hołowczyc, który z Dakaru wrócił w poniedziałek, podkreślał, że tegoroczny wyścig był bardzo trudny. Już na początku widać było, co się działo, jak dużo zawodników odpadło, jakie były różnice czasowe. W motocyklach takich różnic od dawna nie było. To był super ciężki rajd i wszyscy mają tego świadomość. Kibice będą mogli przywitać Rafała Sonika dzisiaj po godzinie 14. Wtedy to zwycięzca rajdu Dakar w kategorii quadów spotka się z fanami na warszawskim Okęciu. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Ze średniego na wysoki podniesiono w Australii poziom zagrożenia terrorystycznego dla policji. Jak tłumaczą tamtejsze władze, ma to związek ze zwiększeniem aktywności organizacji dżihadystycznych na świecie. Zwracają też uwagę, że rośnie liczba Australijczyków popierających radykalne organizacje terrorystyczne i że w przyszłości to właśnie oni mogą być sprawcami ataków. We wrześniu ubiegłego roku w Melbourne nastolatek sympatyzujący z islamistami pchnął nożem policjanta. W ubiegłym miesiącu w Sydney zwolennik dżihadystów wziął zakładników w jednej z kawiarni. Jeden z dowódców służb bezpieczeństwa na zachodzie kraju, Stephen Brown, zaapelował ostatnio do podwładnych, by kiedy wracają samochodami do domów, zdejmowali mundury i kładli je na siedzeniach. Jesteśmy bardzo widoczni, jesteśmy łatwi do namierzenia, ocenił. Ruszyły ferie, a pogoda niestety mało zimowa. Jest pochmurno i choć gdzieniegdzie pada śnieg, to zbyt długo się nie utrzyma, bo temperatury w wielu miejscach w kraju są dodatnie. Co nas czeka ze strony pogody przez najbliższy tydzień? O tym Przemysław Pawełek.

seks jest dobry, to rzecz naturalna. Zarosło na nim tabu, okoliczność fatalna. Wszak to imperatyw narzucony z góry. Nigdy nie lekceważ darów od natury. Seks jest dobry, to rzecz naturalna. Zarosło na nim tabu, okoliczność fatalna. Wszak to imperatyw narzucony z góry. Nigdy nie lekceważ darów od natury. Jest tego kwiatu, co najmniej pół światu. Wyłączyłbym z tego siostrę przybysz na tu. Realna to sprawa i mówię to wszystkim. Życie nie podwiąże żadnej feministki. Fakt, że ktoś musi mieć wyrypaną głowę. Dziewczynkom wycinać jakieś części łonowe. Żaden arabski Żyd ortodoksyjny. Niczego mnie nie wszyd, nie jest przyczyn religijnych. Popę trzeba tłumić, bo to jest moralne. Popę trzeba tłumić, bo to jest moralne. Musi być tabu i to naturalne. Musi być tabu i to jest naturalne. Wszak to imperatyw narzucony z góry. Człowiek panuje nad siłą natury. Wiele uczyniono, by zagłuszyć Freuda. Jung to katolik, a Fromm to nie dojda. Ciągle się waha, może to nie takie złe. Od jednej tezy lepsze tezy dwie. Nastraszył Belfer uczniów naukami. Wrzasnęli to przecież socjalny dynamit. Prawdy, które głosisz, jeżeli uznamy, więzy i społeczne rozpadną się ramy. Popę trzeba tłumić, bo to jest moralne. Popę trzeba tłumić, bo to jest moralne. Musi być tabu, to jest naturalne. Musi być tabu, to jest naturalne. Wszak to imperatyw narzucony z góry. Wszak to imperatyw narzucony z góry. Człowiek panuje nad siłą natury. Lecieć apokryfy. Rzeczy to nieznane w Palpach Teneryfy. Troska o morale filozofów gryzie. A wciąż jedno na drugie najbliżej się lizie. I tak się świat kręci, bawi w tę skrajność. Raz naturalność, raz znowu moralność. Raz dobre, raz złe. Nie wydaje się, że Freud ma rację, że to on lepiej wie. Seks jest dobry, to rzecz naturalna. Narosło na nim tabu, okoliczność fatalna. Wszak to imperatyw narzucony z góry. Nigdy nie lekceważ darów od natury. Popę trzeba tłumić, bo to jest moralne. Musi być tabu, to jest naturalne. Wszak to imperatyw narzucony z góry. Człowiek panuje nad siłą natury. Seks jest dobry, to rzecz naturalna. Narosło na nim tabu, okoliczność fatalna. Wszak to imperatyw narzucony z góry. Nigdy nie lekceważ darów od natury. No dziewczyna, już nie krępuj się, normalnie się rozkraw mal. Zrzuć to z siebie, zrzuć się tą presję. Co ty robisz? Nie ściągaj tego. Chyba szalałaś, nie zamierzasz chyba tego zdjąć. Nie no, no dobra. To tak, ale tamto to już nie. Ciebie bardziej, co się z tobą dzieje, rany boskie. Dziewczyno, opanuj się. Normalnie ściągnij to. Zrzuć z siebie wszystko. Ewentualnie możesz zostać tylko w tym kapeluszu. No co ty robisz, jak mogłaś to zdjąć? Jak mogłaś to z siebie zdjąć? Niech ktoś zapanuje nad tą kobietą, nad tym mężczyzną. To jest, nie jest naturalne, co się z wami dzieje. Opanujcie się, ludzie, ludzie. Freud to piosenka z płyty Tęczowa Swasta, Maciej Maleńczuk i Psychodancing. Płyta tygodnia w audycji Do Południa. Pan Jakub z Biłgoraja i pan Przemysław z Krakowa otrzymują egzemplarze dzisiejsze. Szansa na zdobycie kolejnych jutro po 10:00. Za chwilę książka, ale wcześniej jeszcze piosenka o miłości. Się daj mi kogoś, kto nie zmąci wody w mym stawie. Kogoś, kto nie pryśnie jak zły sen, gdy ryb w mym stawie zabraknie. Gdzie znajdę takiego pięknie dobrego? Gdzie znajdę takiego pięknie dobrego? Daj chłopaka, nie wariata, daj nie palacza, nie biedaka, daj nie pijaka, nie Polaka, daj nie przydala. Prześlij mi chłopaka, nie wariata, daj nie cwaniaka, nie pajaca, daj nie pijaka, nie Polaka, daj nie biedaka. Prześlij mi. Mikromusic z Wrocławia. 23 minuty po 10:00. Do południa. Nasze dzisiejsze, a dziś wtorek, przypomnę, spotkanie z książką. Zacznijmy od cytatu. Jest poświęcona Polakom, którzy dokonali wielkich odkryć lub stworzyli niepowtarzalne dzieła w dziedzinie nauki, literatury, sztuki i muzyki, albo w inny sposób oddawali swój talent dla dobra ludzkości, a pamięć o nich w naszym kraju uległa całkowitemu zatarciu. I dalej, ze wstępu. Dlaczego więc, mimo ogromnych zasług, są zupełnie nieznani albo wiedzą o tym wąskie kręgi specjalistów? Tak pisze w książce Wielcy Zapomniani, Polacy, którzy zmienili świat, 39 wybitnych inżynierów, naukowców, kompozytorów, jej autor Marek Borucki. Książka się właśnie ukazała, jest bardzo ciekawa, potężna, gruba, pełno w niej bardzo interesujących ilustracji. To taki właściwie leksykon ważnych postaci, o których nie wszyscy pamiętamy. Dlatego zacznijmy od pytania o genezę tego wydawnictwa. 39 osób. Trzeba było jednak uświadomić wszystkim, że mamy wielkie osiągnięcia w świecie, że mamy wybitnych ludzi, których trzeba znać. Trzeba wiedzieć, komu zawdzięczamy łatwiejsze życie. Wielu wymagało rehabilitacji, na przykład pisarz Osendowski, potępiony za tego swojego Lenina. I dopiero w latach 90. zaczęto tu u nas wydawać jego książki i przypominać go. Kompozytor Roman Maciejewski. On wyraźnie mówił, że on nienawidzi komunizmu. No więc jak mógł być w Polsce upowszechniany, tolerowany? A to był bardzo wybitny kompozytor, bardzo wybitny. Oni nie odpowiadali systemowi, który w Polsce był po II wojnie światowej. Jako ci, którzy wybrali emigrację i negatywnie oceniali sytuację w Polsce, byli skazani na zapomnienie przez tamte władze, bardzo świadomie skazani. Antoni Ferdynand Osendowski, pisarz, dziennikarz, antykomunista, działacz społeczny, naukowy, polityczny, podróżnik. Przed chwilą wspominał go Marek Borucki. W Polakach, którzy zmienili świat, czytamy o nim między innymi. Głównym powodem nienawiści do niego była książka z 1930 roku Lenin, będąca niezwykle ostrą krytyką rewolucji i komunizmu. Pisarz ujawnił w niej, w tym dziele, prawdę o Rosji sowieckiej, o jej wodzu, prawdę odbiegającą od oficjalnej wersji. Ukazał też zbrodnicze oblicze bolszewizmu. Książka zyskała w świecie wielką popularność, została przetłumaczona na wiele języków, poznali jej treść również sowieccy przywódcy ze Stalinem na czele. Też niesławnym bohaterem książki zresztą. I on kazał autora ścigać, autora tego bluźnierczego dzieła, a groźba była całkiem realna. Jak w przypadku wszystkich pozostałych swoich bohaterów, Marek Borucki, nasz dzisiejszy gość, przybliża w tej książce historię życia Osendowskiego. Dowiadujemy się o jego tajnych misjach w czasie rewolucji październikowej. Dowiadujemy się o tym, co robił w Mongolii. Ale trafiamy też do jego warszawskiego mieszkania. Oglądamy zdjęcia z podróży do Afryki i z balu literatów w polskiej stolicy, w Polsce międzywojennej. Rosjanie ścigali do końca Osendowskiego, nawet po śmierci. On ich jednak jakby to powiedzieć, ubiegł, bo odszedł 1 stycznia 1945 roku, każąc, gdy umierał, spalić wszystkie swoje dokumenty, rękopisy i tym podobne. Ale gdy Sowieci weszli do Polski, kazali sobie pokazać grób Osendowskiego, a identyfikacji zwłok dokonywano przy 25-stopniowym mrozie. Wszystko po to, by Stalin już się nie musiał martwić, że Osendowski cokolwiek napisze i w jakikolwiek jeszcze inny sposób oczerni władze sowieckie. To tylko jedna z 39 opowieści w książce Marka Boruckiego. Poznajmy jeszcze kilka innych dziś w dopołudnia. Tak patrzę na spis treści, na przykład Józef Rotblat. To jest jeden z naszych laureatów Nagrody Nobla Pokojowej. Kiedyś recenzowałem podręcznik dla Ministerstwa Edukacji i tam był taki rozdziałik o polskich noblistach. Nie było Rotblata, więc zwróciłem na to uwagę i polemizował ze mną autor, przecież on nie był obywatelem polskim. A czy Maria Skłodowska-Curie była obywatelką polską, kiedy dostawała Nagrodę Nobla? To samo Miłosz. Rotblat przyjął obywatelstwo brytyjskie tylko dlatego, że chciał podjąć pracę w instytucji zastrzeżonej wyłącznie dla obywateli brytyjskich. Ale zawsze mówił, że jest Polakiem z brytyjskim paszportem. Nagrodę dostał w 1995 roku razem z organizacją, która miała mobilizować uczonych do wysiłków, żeby ich wyniki prac służyły ludzkości, a nie wojnie. Zresztą on w pewnym sensie miał wyrzuty sumienia, dlatego że się przyczynił do stworzenia bomby atomowej. Jeden z dziennikarzy polskich zapytał go, czy pan mówi jeszcze po polsku? A Rotblat odpowiedział, co za głupie pytanie, ja byłem i jestem Polakiem, tylko że jako wynalazca bomby atomowej nie mogłem w Polsce mieszkać. I zawsze uważał, że użycie tej bomby przeciwko Japończykom było wielkim błędem, bo trzeba było najpierw gdzieś na pustyni pokazać, jakie są konsekwencje wybuchu bomby atomowej i to pewnie odniosłoby pewien rezultat. Bo jak mawiał Rotblat, odkrycia naukowe mogą pomóc ludzkości lub ją zniszczyć. Uśmiecha się do czytelników z kart książki ten nieco zapomniany polski noblista z angielskim paszportem. Od 1966 roku, mało kto pewnie o tym wie, był, jak czytamy, członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Nauk. Drażniło go to, kiedy jego imię pisano w wersji angielskiej, Joseph. Do końca życia, a zmarł niespełna dekadę temu, w wieku 96 lat, mówił najczystszą polszczyzną. A Jan Szczepanik kim był? Genialny samouk. Osiągnął wiedzę, której mu mógłby pozazdrościć nie jeden inżynier. I tę wiedzę wykorzystał do tworzenia rozmaitych wynalazków. Barwna fotografia, barwny film, pierwsze urządzenia do przekazywania obrazów na odległość i wiele, wiele innych. Może wspomnę o takim, który mu przyniósł też sławę międzynarodową, mianowicie wynalazł materiał kuloodporny i kamizelkę kuloodporną. Kupił to od niego król Hiszpanii Alfons XIII i obił wnętrze swojej karety. I to uratowało mu życie, i to dwukrotnie. Zresztą podobnie car rosyjski był zachwycony tym materiałem i chciał mu nadać wysokie odznaczenie rosyjskie. Ale Szczepanik nie przyjął, bo uznał, że od zaborcy odznaczeń się nie przyjmuje. Polski Edison, tak pisze o Szczepaniku Marek Borucki. Nazywano go też austriackim Edisonem. Mawiano o nim także Da Vinci z Galicji. Na zdjęciu w książce młody mężczyzna z bujnym wąsem. Czytamy w zapomnianych, wielkich zapomnianych Polakach o jego wiedeńskiej pracowni, w której bywali m.in. Ignacy Paderewski czy Gabriela Zapolska, ale był też, uwaga, u polskiego Edisona Jana Szczepanika Mark Twain, który chciał od niego, od tego genialnego naszego odkrywcy, kupić niektóre patenty, a następnie wdrożyć je do produkcji w Stanach Zjednoczonych. Na szczęście albo nie, nie wyszło. I jeszcze jeden ciekawy przedmiot, wspomnę o nim, wymyślony przez Jana Szczepanika, przyrząd do łatwego i szybkiego kopiowania rzeźb. Coś takiego wymyślił. Za chwilę w dopołudnia o innych zapomnianych niesłusznie Polakach, o których w swojej nowej książce pisze nasz gość Marek Borucki. It takes a lot to know a man. It takes a lot to understand the warrior, the sage, the little boy in rage. It takes a lot to know a woman, a lot to understand what's humming. The honeybee, the sting, the little girl with wings. It takes a lot to give, to ask for help, to be yourself, to know what you live with. It takes a lot to breathe, to touch, to feel the slow reveal of one another. But it takes a lot to know a man, a lot to know, to understand the father and the son, takes a lot to know a woman, a lot to comprehend what's coming, the mother and the child, the muse and the beguile. It takes a lot to give, to ask for help, to be yourself, to know and love what you live. It takes a lot to breathe, to touch, to feel the slow reveal of one another body. It takes a lot to give, to ask for help, to be yourself, to know and love what you need. Takes a lot to breathe, to touch, to feel the slow reveal of one another body. Takes a lot to live, to ask for help, to be yourself, body needs. Damien Rice, jego nowe nagranie It Takes a Lot to Know a Man. Dużo prawdy w tych słowach, drogie panie, prawda? Dzisiaj w dopołudnia gościem jest Marek Borucki, historyk, autor wielu książek, w tym właśnie wydanej Wielcy Zapomniani, Polacy, którzy zmienili świat. I wracamy do bohaterów tego wydawnictwa. O trzech jeszcze powiemy dziś w programie. Ponownie patrzę na spis treści. To może Jan Czochralski. Człowiek, który jest ojcem całej współczesnej elektroniki. U nas w kraju uznano go za kolaboranta, ponieważ współpracował z firmami niemieckimi przed wojną i później w czasie wojny. Ja tam to tak porównałem z postawą tego telewizyjnego Klossa, że służył pozornie Niemcom, w rzeczywistości Polakom. Współpracował z Armią Krajową. Po wojnie rzeczywiście nie mógł ani znaleźć pracy, bo go z Politechniki Warszawskiej wykluczyli zawistni profesorowie na polecenie władz. Dopiero już w latach 90. Senat Politechniki Warszawskiej uznał, że wszelkie oskarżenia przeciwko niemu były bezpodstawne, bo odkryto między innymi dokumenty poświadczające jego współpracę z Armią Krajową. Także jest to taka trochę postać zrehabilitowana, ale tragiczna. W 1916 roku dokonał odkrycia pomiaru krystalizacji metali. Udowodnił, jak czytamy, jak hodować duże kryształy metali i półprzewodników. I to bez tego wynalazku właściwie nie mogłaby funkcjonować współczesna elektronika. Posiadał dwa obywatelstwa, polskie i niemieckie, i dlatego w czasie okupacji on, formalnie także obywatel III Rzeszy, mógł wykładać w Zakładzie Badań Materiałów, no ale ten zakład, a także inne, w których pracował Czochralski, służyły wojennym potrzebom Wehrmachtu, stąd późniejsze oskarżenia o kolaborację, jak słyszeliśmy. Ale nie opuścił kraju po wojnie, osiadł w swoich rodzinnych Stronach, w Kcyni, i założył małą fabrykę kosmetyków i chemikaliów. Kolejny geniusz, wynalazca i pianista, a także pan od spinacza. Mówi się, że Józef Hoffmann był najwybitniejszym jak dotychczas wykonawcą utworów Chopina. Że nawet Paderewski, nawet Rubinstein mu w tym nie dorównywali. Naprawdę był geniuszem fortepianu. W prasie amerykańskiej napisano między innymi: stoimy tu nie wobec zwyczajnego wirtuoza, ale wobec muzycznego fenomenu. To był człowiek genialny rzeczywiście. Nawet miał propozycję, żeby zostawił muzykę, a zajął się techniką. No ale on jakoś te dwie dziedziny łączył. Jeżdżą ludzie samochodami, używają wycieraczek. A kto wie, że właśnie ten Józef Hoffmann wynalazł owe wycieraczki. Zresztą nie tylko wycieraczki, ale nawet taki drobiazg jak spinacz biurowy. Zawsze na pulpicie nuty muzyką przesuwały się, spadały, i on wykorzystał budowę klucza wiolinowego do tego, żeby skonstruować właśnie taki prosty przyrząd spinacz. Resory samochodowe są jego wynalazkiem. Motorówka, grzałka spiralna do grzania wody. Jest mnóstwo jego wynalazków i on te wynalazki opatentował, nie chował do szuflady. Był pierwszym pianistą, który dbał o to, by jego gra została zachowana, więc ją utrwalał. Niestety do dziś te nagrania nie przetrwały. Z Thomasem Edisonem się przyjaźnił i być może dlatego takie pomysły pojawiały się w jego głowie. Ale jeszcze wróćmy do motoryzacji. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale Hoffmann jeździł samochodem własnej konstrukcji, no a potem wymyślił te wycieraczki. I o nim także pisze w swojej książce Marek Borucki. Na zakończenie jeszcze jeden z 39 bohaterów, lekarz, wirusolog, immunolog. Nazywał się Hilary Koprowski. Nawet w encyklopediach wcześniejszych nie ma jego nazwiska w ogóle, a to jest ten człowiek, który wynalazł doustną szczepionkę przeciwko chorobie Henemelin. Wynalazł, ale starał się to upowszechnić i w Afryce, i w Europie, i do Polski dostarczył w latach 50. ogromną ilość jednostek tej szczepionki doustnej, co znakomicie zmniejszyło zachorowania. Z kilku tysięcy w roku bodajże 57 do 30 zachorowań w roku 63. Jemu niektórzy w Ameryce odmawiali tej palmy pierwszeństwa, bo był jeszcze taki wynalazca, nazywał się Jonas Salk. Mało tego, znaleźli się tacy pseudonaukowcy, którzy twierdzili, że jego szczepionka stosowana w Afryce przyczyniła się do powstania i rozwoju choroby AIDS, co oczywiście inni uczeni, rzetelni, łatwo obalili. W 2008 roku otrzymał Hilary Koprowski doktorat honoris causa SGGW. To było w 2008. Jak mówiłem, odszedł 2 lata temu niespełna w Filadelfii w wieku 96 lat, podobnie jak inny bohater książki Marka Boruckiego. Zresztą w tej książce, jak mówiłem, mnóstwo fantastycznych ilustracji i zdjęć, i na jednym z nich Hilary Koprowski ze szczepionką przeciw polio. Zdjęcie z czasów, kiedy był jeszcze młody. Mnóstwo interesujących opowieści o 39 Polakach, którzy zmienili świat, wielkich zapomnianych. Marek Borucki. Bardzo interesująca książka. Myślę, że dobra, jeśli chodzi o naukę historii. Nie tylko, jeśli chodzi o wspominanie tych ważnych, wybitnych Polaków. Mam egzemplarze dla państwa dziś, jak zawsze, we wtorek o tej porze. 71 335, SMS kosztuje złotówkę plus VAT. Proszę, aby w treści wiadomości pojawiło się imię, nazwisko i adres korespondencyjny. 71335, a hasło na dziś w SMS-ie musi się pojawić: zapomniani. Pisałam jedną z ról

Śpiewał i gwizdał Charlie Winston Lately, jego nowa piosenka Program Trzeci za 10 minut 11. Fajny film. Za miesiąc i dwa dni wszystko będzie wiadomo. Kolejny polski operator odniósł światowy sukces. Łukasz Żal wspólnie z Ryszardem Lęczewskim otrzymał nominację do Oscara w kategorii Najlepsze zdjęcia. A to nie jedyny dla niego powód do radości. Po ogłoszeniu tegorocznych nominacji do Nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej, czyli do Oscarów właśnie, tuż przed wyjazdem w Bieszczady na plan nowego filmu, autor zdjęć do Idy spotkał się z Ryszardem Jaźwińskim. Zresztą, jak sam rozmówca podkreślił, to jedyny, ekskluzywny wywiad, jakiego udzielił polskim mediom, właśnie, to tak można powiedzieć, w zaufaniu, ze względu na sympatię do Programu Trzeciego i audycji naszej trójkowo-filmowo. W tej chwili pierwszy fragment tego długiego wywiadu z Łukaszem Żalem rozmawia Ryszard Jaźwiński. Łukaszu, przypomnij ten moment, w którym dowiedziałeś się o dwóch powodach do radości w związku z filmem Ida i w związku z tobą. No tak, to o godzinie 14.30 w czwartek 15 stycznia dowiedziałem się, że zostałem nominowany za zdjęcia do Idy i film, w którym robiłem też zdjęcia, Joanna, film dokumentalny, krótkometrażowy, też dostał nominację do Oscara. No i oczywiście Ida dostała nominację do Oscara jako film nieanglojęzyczny. Największą niespodzianką była ta nominacja za zdjęcia, bo o ile kategoria film nieanglojęzyczny mogła być po wszystkich sukcesach Idy przewidywalna, o tyle konkurencja w kategorii zdjęcia jest przecież ogromna. I dotyczy przede wszystkim operatorów pracujących w Stanach Zjednoczonych. Tak, to była ogromna niespodzianka, ale dzień wcześniej, wieczorem późnym, Ewa Puszczyńska, producent Idy, zadzwoniła do mnie i powiedziała, że właśnie czytała jakieś rankingi i ja mam być jakąś wielką niespodzianką. Ale ja zupełnie o tym w ogóle nie myślałem. Zupełnie wyłączyłem myślenie i no, była to dla mnie ogromna niespodzianka. W ogóle wszystko było dla mnie jakąś niezwykłą niespodzianką, jakiś taki sen, można powiedzieć. Po prostu była to jakaś ogromna radość i no ciężko to nazwać, po prostu jakieś takie niezwykłe uczucie, w które po prostu nie mogłem uwierzyć, którego się zupełnie nie spodziewałem. Amerykański sen? No nie wiem, czy amerykański, ale no można to tak nazwać może trochę. No niezwykłe, niezwykłe uczucie, takie jakieś napełniające wielką radością, bo to zawsze tak się mówi, wszyscy gratulują, się śmieją zawsze, gratulują Oscara i znaczy życzą Oscara gdzieś znajomi, przyjacielem i nagle jest taka nominacja, no to jest coś naprawdę niesamowitego, że gdzieś zaczyna się realizować jakieś takie, nie wiem, może marzenia albo coś, co gdzieś zawsze było w żartach. Nagle ktoś po prostu życzył mi nominacji, nagle ta nominacja jest. No to jest niezwykłe. Ja mam nadzieję, że twoje przejęzyczenie przed chwilą będzie znamienne i może rzeczywiście będą gratulacje Oscara i w tym wypadku odbierałbyś go razem z Ryszardem Lęczewskim. Tak, będę odbierał, znaczy... Aby tak było. Tak, jeśli tak będzie, no to oczywiście będę odbierał tego Oscara z Ryszardem Lęczewskim, współautorem zdjęć do Idy. Wspomniałeś już o tym, ale powiedzmy to wyraźnie, bo zanim zacząłeś zdjęcia do Idy, to przecież jesteś również autorem zdjęć do filmu, także nominowanego w tym roku do Oscara, do Joanny. Tak, wakacje, wiosnę jeszcze przed Idą, bo Idę zaczęliśmy w listopadzie, zrobiłem zdjęcia do Joanny w reżyserii Anety Kopacz. Co teraz przed tobą? Przede wszystkim praca, ale rozumiem, że w tej sytuacji nie może cię zabraknąć w Los Angeles 22 lutego, w Polsce to już będzie 23. Tak, wyjeżdżam już w Bieszczady na zdjęcia i praktycznie zostaję tam do 4 marca z małą przerwą na wylot na galę oscarową. Myślę, że wykroję tam jakieś 4 dni, może 5, łącznie z lotami i po prostu polecę na tą galę. Na pewno muszę tam być, chociaż wiem też, że na pewno nie będzie to łatwy czas, no bo później trzeba będzie wrócić znowu na zdjęcia, zmiany czasu, jetlag i pewnie nie będzie łatwo. Na szczęście jest to już koniec filmu. Zastąpi mnie też Ernest Wilczyński, który jest szwankierem, także już też przygotowujemy się do tego, jak to zrobić, żebym ja mógł na te parę dni właśnie wyjść z planu i polecieć do Los Angeles. Przypomnijmy, że Ida odniosła na wśród wielu innych sukcesów także wielki sukces na festiwalu Camera Image, gdzie zjeżdżają się właśnie autorzy zdjęć z całego świata. I teraz powiedz mi, czy znasz swoich konkurentów? Być może miałeś okazję poznać ich osobiście. Nie znam osobiście. Nie znam. Osobiście nie znam. Ale na pewno przyjrzałeś się tej liście nominacji w kategorii zdjęcia. No i właśnie jak oceniasz Idę w tym zestawie filmów? Mam na myśli tu zdjęcia właśnie. Oj, no to jest trudna sprawa. Na pewno boję się Birdmana. Konkurencja w twojej kategorii, w kategorii za najlepsze zdjęcia jest ogromna, bo nie dość, że to głośne filmy, niektóre z nich mają szansę na statuetkę w kategorii najlepszy film, to jeszcze ty, młody operator, musisz się tutaj zmierzyć właściwie z tuzami tego zawodu. Tak, dokładnie. Na przykład Manuel Lubecki, Birdman, Roger Deakins, Dick Pope. To są moi mistrzowie. To są operatorzy, których podpatruję, o których czytam właśnie w American Cinematography.